trenutak ko da prođe jedan čovjek s moje slike. Na trenutak ko da prođe jedan čovjek s moje slike. Čuju svi, mamo, mamo, o moj mamo, jesi li to ti? Mamo, mamo, o moj mamo, jesi li to ti? Oca nisam zapamtio, poznajem ga po slikama, a na jednoj mene malog držao je na rukama, a na jednoj mene malog držao je na rukama. Iz oka mi suza pade, šta se ovo sa mnom zbilo, pa to nije babo moj, samo mi se učinilo, pa to nije babo moj, samo mi se učinilo. Na mog mamu liči, pa čuju svi. Babo, babo, o moj babo, jesi li to ti? Babo, babo, o moj babo, jesi.